कमियों की जुबानी है बंदा बनता तेज लेकिन कुदरत बड़ी सयानी है जिसने थूका है मुंह पे उसने मुंह की ही खानी है अब गौर से सुन मेरी हर एक बात को काम तेरे ही वो आएगा तू जो भी करेगा ऊपर वाला तेरे हिस्से में लिखता जाएगा जो भी खोएगा वही पाएगा जो भी बोएगा वही खाएगा तू दुनिया को जो देगा वही वापस दुनिया से तुझको आएगा सुख पाएगा जो तुझे बात ये रट गई कामयाबी का शॉर्टकट नहीं कितनों की जिंदगी यूं ही कट गई अच्छे अच्छों की कट गई तू क्या चीज है इतना बता क्या तेरी औकात है आगे खुदा के किससे बड़ा बनना चाहता है अपने आप को बड़ा बता के लूट के औरों के पैसे बना तू रिच बॉय उसके हाथों में ट्रिगर डर ना दे वो खिच बॉय मेरी सलाह तुझे बस यही है कि सोच समझ के करियो जो भी करना है कुछ कर्मा इज अ बिच बॉय तो डरदा नहीं हसदा नहीं मरना नहीं वो अब आता पिस्तौल तेरे दुश्मन कोल हुन फस गया वे बुलेट ते बह के लौंदा गेड़ा बुलेट ते ना लिखवाया तेरा खिच के तेरे पीछे ओना मारना व्हाई यू सिट देयर What you think you can hide from? Anything that you ain't got your eyes on? Every action has a reaction and that's the truth that you should base your life on. But you lie to yourself, take selfies and hide from yourself. You could try buy some help but you'll never lose karma inside your wealth. It'll find its way to you, I could pray for you, find an angel to say that they're gonna protect you. But you did what you done, that is no way, I ain't saving you. What to do? Ki karta tu? Play it to banna jonda, see that you're screaming.